Tumba yeba ozali moziki ya fiesta ngo tozala ngo na koma sérieux Tumba mama toyeba na kinga na yo na Lubumbashi kino lelo yo tozali kaka na yo Mwasi alibanso na lingaki na la vinanga na bomwana tezali kaka yo Nakoma kobela maladi, obeko kanisa, esekeli na yo Nakanisi ozalaki na sanda na Lubumbashi oyaki mobembo Basi ba proklame yo, balobi yo mamaleki ya Yesu Nakomine oyo vandaka soki ozali koleka batonyo soba lulaka kote na yo Mama tango ya kamiziki e yembeli nanga e bongwa naka Tumba yeba solo mama ngoto zala ngona koma sirie Tumba yeba ozali moziki ya fiesta ngoto zala ngona koma sirie Basiba proclame yo balobi yo mamaleki ya Yesu Nakomine oyo vandaka soki ozali koleka batonyo soba lulaka kote na yo Mama tango ya kamiziki e yembeli nanga e bongwa naka Tumba yeba solo mama Moto zala ngona koma sirie Tumba yeba ozali moziki ya fiesta Moto zala ngona koma sirie mado.